तेरी बांसुरी ले जाए मेरी जाना और भी है गोपियां तू मोहे ना सताना कान्हा तेरी बांसुरी ले जाए मेरी जाना नटखट तोड़ गया तूने कितना छुपाया वो मक्खन चोर गया है चले सांवरे सपने सजे सांवरी सांझ ढले रात में रंग भरे रंग से कैसे बचूं सो गया गोकुल सारा नाचते मैं न थकूं मैया यशोदा तू ही मुझे बचाना